Poliisi valvoo, poliisi komentaa. Poliisi valvoo, poliisi komentaa. Poliisi määrää ja poliisi ohjataan, mutta mitään poliisista rakennolla. Hallitus istuu ja hallitus komentoi. Hallitus istuu ja hallitus komentoi. Hallitus määrää, hallitus ohjataan, mitään hallitus rakennolla. Ei, ei, ei, ei, ei. Kekkonen hiihtää, Kekkonen kalastaa. Kekkonen hiihtää, Kekkonen erää. Tuota harurria kadun kulmassa. Miksei kukaan enää? Voi voi, tätä herkkää nykytekniikkaa. Joo, ei passaa koskea siihen standiin. Niinpä niin, tervetuloa siis humisemaan. Kyllä, räväkkä startti oli. Oli, oli, vähän hyppivä. No, joo. On niin hieno ilma, että tulee hypittyä melkein. Melkein. Joo. Kyllä vaan. Kävi äsken aamun kävelyllä ja itse asiassa juomassa yhden bisset Tokoon rannassa. No niin, hieno sää kyllä siihen. Nyt olisi, niin kuin, itse asiassa voisin kehottaa meidän rakkaita kuuntelijoita, että hommatkaa nyt ne gettoblasterit ja sitten vaan puistoon, kun kerran näin hyvä ilma ja blasterit pauhaamaan. Seuraavaksi pistetään pauhaamaan Apollo. Apollo herättää ajatuksia, tai ainakin niillä on jotain ajatuksia. Yeah. 7 Wargasm. Joo, hyvän kuulonen ja mä diikkasin tosta riffistä, mikä tossa meini silleen. Mukava riffi. Jatketaan vähän saman tyyppistä meininkiä, eli rock'n'rollia okay. Särökitaroilla ryyditettynä ja seuraava särökitaristi ja näin edelleen yhtyeensä kerran siis Ty Segall Band Muscle Man. Että näin siellä, ja se kuulostaa siis tältä. Tältäkö? Tältä. We'll be right back. home into my world. Into my world, there's this power that pulls us closer. Deeper in love, there's this power that pulls us like magnets. And may the force that be with us forever be right here to guide us. Your sensitivity is very sensitive to mine. We'll be right back. siinä. Boots is rubber band. Ja May the Force be with you. Jep. Olipas oikein kunnon hempeilyä. Oli. Ja Bootsin naputteli bassoa. Mikäkin. Kyllä. No, ei siinä. Otetaan täältä sitten Mitch Ryder and the Detroit Wheels. Brown Eyed Handsome Man on kappaleen nimi. Mm-hmm. Mm-hmm. Kyllä vaan. Pidetään vähän tämmöistä soul funk meininkiä vielä hetken verran. Anna palaa. Kyllä, kyllä. Hey, come on. Hey, come on. Let's do it. There's a song. Come on. Let's do this song by Chuck Berry. Brown and Handsome Man. Come on. Stop saying groovy, Ellie. Come on. Help me get the band. Come on. Let's do it again, okay? Come on. Ellie, shut up. Come on now. Arrested on the charges of unemployment, he was sitting in the witness stand. The judge's wife called up the district attorney. She said, free that brown-eyed man. If you want your job, you get free that brown-eyed man. Flying across the desert in a TWA, I saw a woman walk across the sand. She'd been a-walking 30 miles en route to Bambi to meet a brown-eyed handsome man. Her destination was a brown-eyed handsome man. Way back in history, 2,000 years in fact, ever since the world began, there's been a whole lot of good women shedding tears over brown-eyed handsome man. It's a lot of trouble with a brown-eyed handsome man. Screen the world is mine. So hard to make a living and make the one made decision. it sounding fun to little children on beefing. Talking about she gon' call the cops, but I get grimy for the green so the money won't stop. The guns pop, getting you for everything you got. My mind is about cash and that's all I trust. To support my kids, I do a bid over the shit. I do a hit if the figures is big, know what I mean? On the 41st side of things, you can't survive if you don't got no dollar. Ain't no shorty gon' be trying to holler. You can pop your collar while you bouncing to this infamous shit that make you getting crumped in the pen. It's so hard to make a living and make dough. I made a decision, I'm going to the top though. Whether I'm working, robbing, selling, singing, stealing. It's so hard to make a living and make dough. I made a decision, I'm going to the top though. Whether I'm working, robbing, selling, singing, stealing. Yo, we gotta make a living and feed the seeds. Build new buildings, make new hits, that's all we need. We gonna route. Everything we make, we get half off. Everything we make, we take. Come to the tables and split the cake. Nigga, you heard, you gon' hear us. State to state, country to country. Nigga, we hungry, we want this money. You can see it in our eyes. Some work for it, and some go out and steal. Everything I spit is real. Everybody gotta make a living. Innocent children with no home to live in. Adults homeless with no pot to piss in. We living. Soita sinivuokalle, kun puhelin rätisee. Sijoita sätä aina yö sansio. Yö hengen huoneen fektsiä kansio. Kot suppa Suomen dekareita. Revetys pettareita, teipotus rekkareista. Kasva gellareis, mylle verrareis. Marrakatte seläs reissaa reppareis. Miks me joudutaan tuskin spiruun? Oksennus piri ja pari mikros siruu. Näykä silpunkel mun keilosi. Mitä ystävät kun veri viollisi? Huora! Et saa kortti, sulla on rikosrekisteri. Kuse purki, sulla on rikosrekisteri. Sä et voi tulla, sulla on rikosrekisteri. Rikos vitu rekisteri. Hei, onks sulla rikosrekisteri? Jos Sami, sulla on rikosrekisteri. Ei kaveri, sulla on rikosrekisteri. Rikos vitu rekisteri. Is there anyone out there, anyone, besides my mom, who cares about me? Shit, I really wanna know. Some people will lie and some people will fake. Others may die and machines they will break. Homies might hate, girls some just take. You must trust yourself. You don't know who steals, say fuck how you feel. You think that you're safe but you can't know the deal. It's fucked up for real, can't get no more help. You must trust yourself. I roll with the crew and got family too. But who's looking out for what I want to do? Sometimes it's them, mostly it's me. I post with my hopes and I highly agree with my thoughts cause I'm me. Grouch. Bitch, don't you see? Promise that and it better come to be. I hate when fools front, strike out a bunt when they're supposed to hit homers. Man, that's what I want now. Who can deliver? Cause I'm not that impressed. Big talking is walking on treadmills at best. I hate when it's next week, it's supposed to be through. I hate when someone agrees to what they can't do. And they know that shit first and it only gets worse. Sorry's for suckers who belong in this verse. A sign of the times, that's why I'm on the grind. Pay me mine in cash and get the fuck off my grass. A buck on your crash cause humans they fail. I bail on your return because I've learned. You see tables they turn, yes. And bridges they burn, and hustlers earn what they want. Some people will lie and some people will fake. Others may die and machines they will break. Homies might hate, girls some just take. You must trust yourself. You don't know who steals, say fuck how you feel. You think that you're safe but you can't know the deal. It's fucked up for real, can't get no more help. You must trust yourself. When off in my hood, it's well understood. Some people do bad and some people do good. I stay with my own, since I made my way home, I relax. Find a better way for us to roam, but I do lots of both. I try to keep hope, but to keep myself clean in this game, mine is soap. Opera singers bring down the house with their notes, and we bring down the house with blindness and quotes, and energy and jokes. Personality, the qualities that make us the prime targets of jealousy. But it never seems that way. You never see the knife when it enters that way. From the back, stay alert and stay away from jerks and the devils in the skirts. With a superpower Wu-Tang, probably won't have a Wu-Tang in one night. An associate turned into an enemy. Had testified alive, but now I'm clear of all my charges. Beware of those who barge in and jump into your life, cause it might be the knife who wants to lick up your wife. I said best beware when they enter to your life, cause it might be the dyke who wants to lick up your wife. Some people will lie and some people will fake. Others may die and machines they will break. Homies might hate, girls some just take. You must trust yourself. Now if I had a flat tire then you'd probably pass. If you happen to stop then I'd better watch my ass. If I really needed a quarter I know I'd come up shorter. And if the roles were reversed you'd be fucked up too. People suck at being nice and 99 is sacrifice. Depending on another it's like rolling on the dice. I'm holding on to life, that means I'm letting go of yours. Forgetting about your selfishness is opening a door for another. You don't see that a brother, you won't be that. Unless you're getting paid or laid or promised something free. That really isn't free cause nothing is but STDs. Or else of course a fight if you want one, question me. I'm resting the case, it's depressing but true. There's light on the situation, see what you can do to change it, rearrange it. I wanna walk feeling safe on the block. Some people will lie and some people will fake. Others may die and machines they will break. Homies might hate, girls some just take. You must trust yourself. Yes. You don't know who steals. Say fuck how you feel. You think that you're safe, but you can't know the deal. It's fucked up for real. Can't get no more help. You must trust yourself. You must trust. You must trust yourself. Yes, you must trust. You must. You must trust yourself. You must. You must. You must trust yourself. You must. You must. You must. Trust yourself. Näin. Siinäpä pienet räppäyspläjäyttelyt sieltä. Näin oli. Julma Henri ja syrjäytyneet. Ja toisin kuin kuvitellaan, se biisihän ei ole varsinaisesti rikosrekisteri, vaan se oli tommonen ihmeellinen numerosarja. Päivämäärä. Niin on. 240306 Fiat Asama. Joo. Oli tämä virallinen kappaleen nimi. Ja mikäs tämä äskeinen, missä vedettiin urku? Joo. Ja se oli kyllä. Trust yourself. Toi urku oli aika himmeä. Se oli aivan niin mainio, aivan niin mainio. Kyllä, kyllä. Se olisi varmaan mestattu toi jätkä, jos se olisi mennyt keskiajalla jonnekin hoviin vetelemaan noita säveliä. Kyllä. No, mutta ei siinä. Nyt sävelet vaihtuvat uutisiin ja uutisten jälkeen lisää säveliä. Joo. Että näin. Mitähän tänään on tapahtunut go, tai eilen go. Tai jees. Hollannin uuden kuninkaan kunniaksi tehty laulu aiotaan sittenkin esittää vallanvaihtoseremoniassa. Laulun säveltänyt John Ewank ehti viikonloppuna jo ilmoittaa vetävänsä laulun pois, kun hän kyllästyi sen herättämään pilkkaan. Koningsliitissä eli kuninkaan laulussa yhdistetään kuorolaulu ja jousisoittimet räppäämiseen. Sanoitus tehtiin hollantilaisten ehdotusten pohjalta. Yhdessä laulun säkeessä sanotaan muun muassa, rakensin paljalla käsilläni padon, jotta vesi pysyisi poissa. Ensi viikon tiistaina tapahtuvan vallanvaihdon seremonioita suunnitteleva juhlakomitea ilmoitti maanantaina, että Koningsliit esitetään televisioitavassa juhlassa alkuperäisen suunnitelman mukaan säveltäjän puheista huolimatta. Komitean mielestä suurin osa laulua koskevasta palautteesta on ollut positiivista. Hollantia vuodesta 80 lähtien hallinnut kuningatar Beatrix luovuttaa ensi tiistaina kruunun pojalleen prinssi Willem Alexanderille. Bostonin maratonille tehtyjen pommi-iskujen motiivina olivat viranomaislähteiden mukaan uskonnolliset syyt. Asia on tullut ilmi kuulustelussa, jotka on tehty toiselle pommi-iskuista epäilyllä Johar Tsarnajevillä sairaalassa. Puolustusministeri Karl Haglundin mukaan ruotsalaismedian reaktio venäläislaivojen harjoituksiin lähellä maan rajaa on liioiteltu. Haglundin mukaan länsinaapurin tiedotusvälineessä reagoitiin yhtä suureellisesti myös toissa viikolla, silloin aiheena oli Venäjän asevarustelu. Varsinkin Svenska Dagbladet tekee aktiivista kampanjaa, jossa se ajaa jopa pääkirjoitustasolla NATO-jäsenyyttä ja Ruotsin puolustuspolitiikan suunnanmuutosta. Ja tämä on selkeästi osa myöskin sitä mediakeskustelua, mitä Ruotsissa nyt käydään, jatkaa Haglund. Meillä on jo pitkään ollut tiedossa Venäjän asevarustelu ja samoin se, että Venäjä harjoittelee myös meidän lähialueilla. Haglund ei lähde arvioimaan Ruotsin puolustusvalmiutta pitkäperjantai-tapahtumien perusteella, vaan keskittyy sen sijaan mieluummin kotimaan puolustuksen tilaan. Meillä on Suomessa 24/7 valmius, ja meidän Hornetimme ovat koko ajan valmiustilassa. jos ne eivät ole ilmassa. Ja meillä on kyky käydä tämän tyyppisiä koneita tunnistamassa, jos tarvetta ilmenee. Niitä tunnistetaankin säännöllisesti, jos ne tulevat liian lähelle meidän ilmatilaa. Kyse on rutiinitoiminnasta ja ilmavoimat hoitaa tämän erittäin ammattitaitoisesti. Vuosaaren satamassa noin 270 ahtaajaa on marssinut ulos. Satamaoperaattori Finsteven ahtaajien työseisaus kestää huomisaamuun. Pääluottamusmies Japani Loveni mukaan ulosmarssin syynä on työnantajan Finsteve-yhtiöiden toiminta meneillään olevassa YT-neuvotteluissa. Lovenin mukaan Finsteve suunnittelee vähentävänsä 90 työntekijää Vuosaaren satamassa. Yhtiö ilmoitti pörssitiedotteessaan 6.2. henkilöstön sopeuttamisneuvotteluista, mutta ei kertonut henkilöstön vähennysmäärää. Finsteven toimitusjohtaja Seija Turunen vahvistaa, että työnseisaus liittyy YT-neuvotteluihin. Hänen mukaansa lakko on laiton. Yhtiöllä on Helsingissä 350 työntekijää ja YT-neuvottelut koskevat kaikkia, Turunen kertoo. Hänen mukaansa YT-neuvotteluissa käydään kaikki mahdollisia säästötoimenpiteitä läpi. Päätöstä ei ole vielä tehty, koska neuvottelut jatkuvat pitkälle toukokuuhun, Turunen sanoo. Vuosaaren satamassa tänään alkanut Finsteven ahtaajien ulosmarssi ei ulotu Kotkaan. Vuosaaren satamassa ulosmarssi kestää päivän. Takaisin töihin palataan keskiviikko aamuna. Kotkassa Mussalon satamassa työskentelee 30 Finsteven ahtaajaa. He jatkavat töitään normaalisti, kerrotaan Finsteveltä. Poliisin tietoon on viime aikoina tullut tapauksia, joissa rikolliset ovat esiintyneet puhelimessa poliiseina. Huijaripoliisit pyrkivät erilaisilla tekosyillä saamaan ihmisiä kertomaan verkkopankkitunnuksiaan ja tilitietojaan. Soittajat ovat muun muassa väittäneet, että puhelun vastanneen henkilön pankkitilille on yritetty murtautua tai erilaisia suojaus- ja turvajärjestelyjen takia tarvitaan pankkitunnuksia, jotta saadaan rakennettua toimiva palomuuri. Poliisin tiedossa on tällä hetkellä yli 10 tapausta. Jossakin tapauksissa rikolliset ovat onnistuneet huijaamaan puhelimeen vastaanottajaa. Onnistuneilla tilisiirroilla on saatu aikaan huomattavia taloudellisia vahinkoja. Poliisi muistuttaakin, että omia pankkitunnuksiaan ei pidä antaa kenellekään ulkopuolisille. Poliisi korostaa, ettei sillä ole tarvetta eikä oikeutta kysellä yksityisten ihmisten tilitietoja tai pankkitunnuksia. Jos vastaavanlaisia soittoja tulee jatkossa, niistä pyydetään ilmoittamaan poliisille. Länsi-Uudenmaan poliisilaitos toteutti valvontatapahtuman perjantain ja lauantain Karjaan, Tammisaaren ja Lohjan alueella. Operaatioon osallistui rikostutkijoita Espoon, Lohjan ja Tammisaaren poliisiasemilta sekä poliisilaitoksen kenttäpartioita. Rikosilmoituksia viikonlopun aikana kirjattiin 19 ja 5 henkilöä otettiin kiinni. Huumausaineen rikosta epäiltiin 6 tapauksessa ja huumausaineen käyttöön rikosta 10 tapauksessa. Poliisi teki 16 kotietsintää ja kuulusteli 14 henkilöä niiden lisäksi, jotka otettiin kiinni. Lastensuojeluilmoituksia tehtiin 2. Erityisesti marijuanaa käytettiin aikaisempaa enemmän ja sen saatavuus on helpottunut. Marijuanan käyttö on rikoslain mukaan rangaistava teko, josta voi seurata sakkoa tai vankeutta enintään 6 kuukautta. kassaan tuli hoppu. Mut nyt mä voinkin itkeä, kun paperi on loppu. Vapaa päivänä ei pitäis olla huolen häivää. Avasin oveni TV-lupa tarkastaa ja sanoi mulle päivää. Kotiin voi pissa ja kissa karkuun juoksi avatessani oven. Sain sen viimein kiinni, mutta pääni löin teit siihen loven. Keksin, että tästä noustaan ainoastaan ylöspäin. Aurinkokin paistoi uuden toivon siinä näin. Sitten sydän pysähtyi, miksi no jos se teitä kiehto. Katsoin kelloa ja totesin, nythän on ehto. Kyllä vaan. Se oli Plutonium 74 ja aamulla. Ei mennyt ihan putkeen. Ei ihan nappi joo. Eipä niin. Koska mutta ei se ollut vielä se aamu. Ei. No, aamu oli, tuli, meni ja niin edelleen. Aika montakin on takana. Mutta, tossa kun uutisia kulutimme ulkosalla, niin yllättäen törmättiin. Tai Jontti törmäsi meihin, vai mitenpäin se nyt onkaan. Käveli ohi, sanotaan käveli näin. Siitä ohi ja huomasi meidät ja sitten otti pari askelta taaksepäin. Ja no, tulee sitten tuossa 12 maissa. Joo, eli Jontti ja ehkä joku muu. Juu. En joku muista enää sitä nimeä, mutta. Joku Teemu jotain. No mutta se selviää sitten. Mennään nyt silleen. Ne tulee 12, Jontti tulee. Ainakin. Koska jotain uutta vanhaa materiaalia oli tulossa pihalle. Ennen julkaisematonta matskua, mutta no, kun niin. Sitä nyt ei taida olla mukana, joudutaan ehkä sitten etsiä jotain vanhoja Jontin biisejä. Tai sitten se joutuu. Niin, joutuu kaivaa. Joutuu räppäämään tuossa niin. Suoraan. Aivan akustisesti, ilman mitään pohjia. Näin niin. On, akapella. Akapella räppäästi, joo, tota muuten ehdotetaan. Ennen sitä, niin. Ehditään muutamakin biisi heittää. Kyllä, ja nyt hieman pieleen menneen startin, eppunormaali startin jälkeen, yritetään uudestaan. Joo, äläkä töni nyt siitä standiin, missä on se soiti. Eikä hengitetä. Ei, nyt pidätetään hengitystä. Ei toi onneksi pitkä biisi ole. Ei niin. Miksei kukaan enää tuota harrinia kadun kulmassa? Miksei kukaan enää kadulla hymyile? Miksei kukaan enää siellä edes kävele? Syödään poliisi, vaikka jalkaan on valtasi. Ei ihmiset on turvassa, siellä poliisi pankuttaa. Kulistaan pappujansa säästä. Ja jos myöhän tulet kotiin siltä kaljoiltaas, niin et varmaankaan voivat toi mustata päijältä. Siellä on poliisi, koska jalat kadun valtasi. Äimiset on turvassa, sillä poliisi pamputtaa. Thank you. Se oli Steve Ray Vaughan Pipeline-nimisellä kappaleella. Se oli siis cover-versio. Nyt täytyy myöntää, että mä olin vähän pettynyt. Pipeline on niin kova biisi, että siitä on soittanut useatkin orkesterit. Kyllä vaan, kyllä nyt vaan. Nyt mentiin vähän... Niin. Tiluleluttelu. Se oli, se on niin tyypillistä, tai oli niin tyypillistä Steville. Joo. Ei siinä. Seuraavaksi Infectious Grooves kappaleella on Is the Groove, Don't Fight It. Nyt mennään. We'll be right back. Juuri näin. Vai mitä? Joo, kun jätkä laittoi niin tiukan tuommoisen funk-vetäsyn, niin oli pakko sitten pistää kotimainen vastine kans näille tyypeille, että kyllä sitä täälläkin osataan. Ja se oli äsken, oikein. Kyllä, kyllä. Infectious Groovesilla oli kyllä kaksi basistia tuossa biisissä. Niin, no D-Fastista nyt ei oikein kauheasti tiedä. Sen niminen yhtye siis D-Fast. Ja ettikää mikseristä ja löytyy muualtakin. Joo. Ilmeisemminkin, että jos tuon tyyppinen soundi kiinnostaa. Tämä on kyllä aika monipuolinen orkesteri, sikäli suosittelen tutustumaan ja varmasti tulee soittamaan muitakin kappaleita. Joo, mutta älkää vielä lähtekö, koska älkää missään tapauksessa. Jontti oli tulossa puolen tunnin päästä haastatteluun. Ja sitä ennen meillä on hyvää musaa vielä. Näin on. Kyllä vaan. Eli siitä vastaa seuraavaksi Ronald, ei kun Roland, ihmejätkä, Alfonso ja Carol McLaughlin. Ja biisi on Setback, Just Cool. We'll be right back. Lenny Hibbert ja Mall Creation -kappale. Okei. En tiedä sitten, onko sukua tälle Toots Hibbertille. Boobs. Toots Boobs. Ei. Joo. Mut joo, oli pakko heittää kans tommonen ska-juttu, kun jäbä heitti. Niin joo. Ihan vaan. Ei sen vuoksi. Ei kyllä, ei kyllä. Seuraava ei ole ihan skaata. Eikö? Ei varmasti ole. Joensuusta. No niin. Joensuussa ei soiteta skaata, ainakaan tämän bändin toimesta. Ei, mutta tämä bändi on perustettu Flyygelin alla kuitenkin. No niin, aika harva bändi pääsee sellaiselle elvistelemään. Veikkaan, että aika harva kyllä. Kyllä. Koska Flyygeli ei kuulu soittimiin ainakaan kyllä kovin usein. Onko näillä muka Flyygeli? Ei, niinhän mä just sanoin, että ei kuulu kyllä. Niin kovin usein. Niin mä oletin, että näillä olisi. Kelaa nyt niitä roudariparkoja. Tämä olisi kyllä aika... Kyllä se painaa meinaa aivan helvetin. Yhdessä biisissä pitää soittaa tota niin, kertsiin tarvii se flyykeli. Joo, tai siihen loppuosaan se tietty soundi sieltä flyykelistä. Ei se lähde muusta. Joo, eikä sitä saa sämplätä. No, kuunnellaan nyt. Mutta Kumikameli-kappaleella koljattiin. Varat riittäneet, olin suvun musta lammas, rasva häntä sellainen. 3 yötä vuorotta, 6 katras kuorossa, kunnes potkin pesästä toiset pikku rääpäleet. Koulussa, vaikka oli aihetta, syötin niille pikkukivet sekä koiran terveiset. Niistin nenät vasempaan, niistin nenät oikeaan, viisas varo sanojaan sekä etuhampaitaan. Näin ison ei tarvitse välittää, te ette voi mulle yhtään mitään, voi vaikka päällenne istahtaa, kuin sinappi tuumia huusottaa. Kong pitää naisensa, Goljat talloo Davidinsa, elefanttia ritsalla on turha tulla kaatamaan. Olen talon kokoinen, Ruotsin laivan painoinen, olen neitsyt matkalla, enkä väistä tuumaakaan. Näin ison ei tarvitse välittää, te ette voi mulle yhtään mitään, voin vaikka päällenne istahtaa, kuin sinappi tuumia puseltaa. Näin ison ei tarvitse välittää, te ette voi mulle yhtään mitään. Voin vaikkapa päällenne istahtaa, kuin sinappi tuumia puseltaa. desire to pain and unrest in your soul. And the false pretenses driving you insane. Passive moments, bathing further on. Kalevala, Internet oli kappaleen nimi. Joo. Oli pakko taas laittaa tuommoinen äärimmäisen tiukka suomalaisorkesteri, jota harvemmin soitetaan missään. Ja harvemmat muuten taitaa edes tietää kyseisen ryhmän. Mä tiedän sen. No sinä tiedät, minä olen sulle soittanut sitä, että ainakin siitä, jos ei muute. Toi oli vuodelta 72. Ja... Minä soitan harmonikkaa. Etä? Se oli... Eikö se ollut Emma Numminen? Joo. Oli. Mutta me ei soiteta Emma Nummista. Ei ainakaan sitä harmonikkabiisiä. Eikö nyt tänään muutenkaan ollut tulos? Joo, en mä kyllä ole suunnitellut. Ei. Vartipas tulee Jontti. Se korvat kuin Emma Nummisen. Joo. Joo. Kallion Emma Numminen. Mitähän se tykkää? Täytyykö heittää? Saa nähdä. Katotaan. Kuunnellaan aika East Coast Avengers. Kappaleella on Clean Coincidence. Joo. I'm

across your back. I can see you had your fun, but darling, can't you see my signals turn from green to red? And with you, I can see a traffic jam straight up ahead. You're just like so hard to get through to you. Näin, sinne hävisi Jimi Hendrix ja Crosstown Traffic. Ja meille tuli sitten vieraita. Tervetuloa. Päivä. Päivä. Sehän tulla tärähti sieltä aika reippaasti. Niin, kyllä me vähän jo kerrottiin, että sieltä on tulossa Jontti ja sit unohdettiin kaikki muut nimet, joten kertokaas nyt, ketä siellä oikein on. Niinpä. Teemu, esittelepä vaikka itse tähän alkuun. Niin, tässä on Vehkala Teemu, tämmönen niin sanottu blokkari, jos voisi sanoa suomen kielellä. Mikäs se sun blogi oli? nvohavaintoja.fi. Joo. Joo. Et siellä käsitellään aika lailla niin kuin samantyyppisiä teemoja, mitä itse olen lyrikoissa käsitellyt tässä näin. Niin aika lailla. Tuossa ihan sattumalta niin kuin kadulla ja niin kuin, kyllä. Niin tämähän sopii niin kuin ihan mainiosti tämä konsepti. Kyllä, erittäin. Nämä nyt taas vähän pätkii nämä piuhat, että toivottavasti te kuulette siellä kanssa jotain. Niin, mitä sä, Jontti, sanoit, että sulla on jotain uutta matskua tulossa? Niin, joo, tai mulla on tämmönen lätty tulossa, kun rahastusäänite 10.5. Levy julkkarit on 8.6. Virginissä, mutta siitä ehkä myöhemmin enemmän, mutta että oli miten oli. Niin se on tällainen vähän niin kuin kokoelmahenkinen, että biisejä, mitä on löytynyt vaan koneelta vanhoi, jota silloin ei ole niin kuin hyvästä syystä julkaissut. Ja sit siinä on tämä mun niin sanottu aktivistiprojekti, vastavallan kaappaukset, eli VTC-aiheiset biisit, mitä mä oon nyt 5 julkaissut aina syyskuun 11. Ja Teemulla onkin tossa 9.11. meille on valehdeltu paita päällä, joka sopii teemaan. Ja sit siinä on uusia biisejä, jotka käsittelee aika hyvin pitkälti niin kuin talouselämää. Sen takia tämän levyn nimi myös on Rahastusäänite. Kyllä, sä oot aika paljon tosiaan olla rahastanut. Joo, no sekin vielä, ja ottanut kyllä kantaa kyseisiin aiheisiin. Niin. Kyllä, nyt pitää niinku lasten rahat viedä välittömästi. Niin, kyllä, ettei kato me päihteisiin niillä fyrkat. Niin. Parempi, että tulee ja ostaa sun levy. Niin, ja valistuu ja kyllä. Oppii niinku maailman asioista, tai ainakin niinku virallisia näkemyksiä ja valtavirta media kyseenalaistavia näkemyksiä. Se on ihan oikein. Pitää aina kyseenalaistaa, koska ainahan ne uutiset on suodatettuja jollain tavalla. Aivan. No mitäs Teemu on mieltä Maltavirta mediasta näin niin kuin muutamalla lauseella henkilökohtaisesti? Voi käyttää useammankin lauseen. Kyllähän se aika semmoinen on kyllä, että sitä kannattaisi vähän miettiä, että mitä sieltä niin kuin lukee ajatuksella. Niin, että sanotaan. Että ei kannata sitä autopilottia pitää niin sanotusti päällä sinne. Eikä välttämättä hyväksy ihan kaikkea totuutena, mitä sieltä tulee. Todellakaan vääristeltyä totuutta. Niin. Sitä löytyy joka paikasta. Ja välttämättä ei edes löydä sitä oikeaa totuutta, vaikka yrittää hakea. Mutta aivan. Sen takia niin. Se on hienoa, että ihmiset voisit kirjoitella blogeja, on niinku internetissä on vahvojakin niin kuin vaihtoehtomedian tekijöitä kansainväliselläkin tasolla. Se on hieno juttu mun mielestä, että näin kyllä asiat ovat. Et kyllähän tuo valtavirta media mun mielestä henkilökohtaisesti on, niin kuin, että se mentaliteetti kyllä jo lähentelee niin kuin rikollista siinä mielessä. En halua mitenkään provosoida tai mitään sellaista, mutta silloin kun niin kuin yksinkertaisesti ignorataan asiat, jotka on niin kuin silleen in your face ja dokumentoitu jo. Niin kuin. No toi 9-11 on mulle aina semmoinen hyvä niin kuin esimerkki, että se nyt on niin kuin puhuttu puhki se juttu ja se on revitty ja raavittu niin kuin riakaleiksi, mutta siltikin se on semmoinen juttu, niin kuin, että sen käsittely ei ole niin kuin millään tasolla niin kuin kohtuullista tai puolueellista, että se on niin kuin semmoinen tabu, mikä on syntynyt, että niin. Se on se niin kuin salaliittoretoriikka, isketään heti tiskiin ja sillä tavallaan paikataan sitä virallisen version kyvyttömyyttä selittää sen päivän tapahtumia. Ja mä uskon, että tämä liittyy terrori-iskuihin ja terrorismiin niin kuin ylipäätään hyvin monissa tapauksissa. Varmaan sellaista oikeatakin terrorismia on olemassa, mutta hyvin paljon vähemmän niin kuin meille lehdissä väitetään, mitä se teidän muotoista mieltä. Joo, se on aika marginaali tämä niin sanottu tämmöisten aitojen rättipäiden koulutus tuolla niin kuin Lähi-idässä. Kyllä se enemmänkin on psykologista sodankäyntiä tämä. Esimerkiksi Al-Qaidalla pelotteluja. Mielikuvathan ne aika paljon siinä jyllää. Mutta kyllä suurimmat terroristit taitaa kuitenkin paukutella niitä liivialla olevia henkseleitä tuolla jossain pankkien johtokuntien kokoussaleissa. Ne on oikeastaan. Näkökannasta. Joo. No kyllä, mutta ajatellaan nyt kuinka paljon kuitenkin tuommoinenkin korporaatiot ja muut, joista muuten Jontti on heittänytkin aika paljon kans juttua, niin kuinka paljon ne aiheuttaa sitä kaiken näköistä tuhoa ihmiskunnalle, luonnolle, taloudelle, ihmisten mielenterveydelle. Niin, aivan. Ylipäänsä niin kuin kaikille tällaiselle, että no toi on hyvä pointti sinänsä, ja ylipäänsä tietenkään itse haluan nähdä välttämättä asioita, tai yrittää katsoa asioita niin kuin mahdollisimman monesta eri kulmasta ja tolleen noin, että et yrittää niin kuin välttää sellaista tietynlaista mustavalkoisuutta, mitä ehkä omissa lyrikoissakin esiintyy jossain määrin niin kuin ihan tällaisen niin kuin tavallaan dramaattisen niin kuin käristyksen nimissä ja niin kuin tälleen provokaation nimissä, mutta et kyllähän se nyt näin menee, että tuo mentaliteetti niin kuin näissä kansainvälisissä suuryrityksissä ylipäänsä tämä niin kuin mentaliteetti, miten isoa bisnestä, miten tämä niin sanottu lainausmerkeissä vapaakauppa pyörii, niin kyllähän se aikamoista gangsterismi on, jos multa kysytään. On. Mutta laitetaanko joku sun biisi sieltä siksi aikaa, kun jollain soi puhelin, niin joo. Kenenköhän lienee? Onko niin. Freddy siinä? On. Täällä olisi kuule valmiina tämmönen vastavallankaappaus P2 ja Jeppe Messissä. Että tämmönen pistetään nyt hetkeksi aikaa. Hieno, tämä on levyllä itse asiassa, mikä nyt julkaistaan. Että no niin, siinä mielessä onnistu löytyy. Hienosti. Tästä tulee sitten Jonttia. Sinua Aleksi Onesta saa. Now explain to us, how did you get interested in this to research and look at it? Well, I got hooked on the 9-11 story when I saw Building 7 coming down. And this was the revelation, I think it was 2.5 years ago. But accidentally, I saw Building 7 going down on a video disc my wife had got. And from that moment on, there has been a way back. It's as simple as that. If, when you as a scientist see Building 7 going down, you say, what? And then I had to push the button again and say, what? And I pushed the button 10 times and my jaw was hanging, you know. And from that moment, if you're a decent person, there's no way back. You cannot lie to yourself and say, I haven't seen this. Tulski transmissio kirkon kupeessa vuosipäivänä, sitä intensiivisempänä, mitä enemmän te kipisette. Sadun muutos totuudeksi perustuu toistoon, joten toistetaan totuus aina ihmisyyden voittoon saakka. Herra tietää, se on taakka operoida kapaloissa niin kuin valtavirta media. Ei lähetä sille linjalle toisin kuin vasemmiston kulut. Mikä motivoi olla näkemättä, se on jännä juttu. Yhtä varmasti kuin et lusitaan ja upotus oli upotus. Al-Qaida konsepti on ensimmäisen asteen poletus. Samoin käsi kirjoittaa jonkun tapas IFK. Varjohallitus ei tunne puolueen rajoja. Todisteiden luettelointi tuottaa tylsän trakin. Jos VTC-7 tai nanotermit ei sano mitin, voi funtsii miksi tässä maailmassa on muoti olla tyhmä. Torppari turniksi, käyttökelvoton syöjä. Eks niiden hulluus on ilmeistä? Eks niiden hulluus näy silmistä? Eks niiden hulluus on ilmeistä? Eks niiden hulluus näy silmistä? Ai Pentagonin törmäskone jo niin varmaa. Ja 7 tornikin romahti vittu ihan muuten vaan. kaupalliset selitykset, pelkää turhan paskaa. On vaan ihan uskomatonta, että miten jengi jaksaa. Usko tohon kusetukseen, tai sulke silmänsä. Anna jo olla, tuo on niin vanha juttu. Mitä vittua sitten, sen seuraukset on nyt. Enkä tosiaan anna olla ennen kuin illut on hävinnyt. Tää sota meitä vastaan on irtas ja sniikki. Ylähtää kyynä kansan, kun puistossa verinen piikki. Kaikki on niin pelossa, ettei uskalla kiinnostuu. Heitä ne tossut köyhän rokotteet ja hengityssuojat vittuu. 9.11.2001 pysähdy hetkeks, kun odotan virallinen selitys. Se on Jeppe ja Jontti, VVKPT2. Vedetään biitin tahti vallan kahvo pittu paskaks. Eks niiden hulluus oo ilmeistä? Eks niiden hulluus näy silmistä? Eks niiden hulluus oo ilmeistä? Eks niiden hulluus näy silmistä? Eks niiden hulluus oo ilmeistä? Eks niiden hulluus näy silmistä? Eks niiden hulluus oo ilmeistä? Vastapallon karpaus puksujen tohtiin! Hulluus näkyy ilmeistä, hulluus näkyy silmistä. Musta mön ja pursu niiden joka tavun välistä. False flag terrori koko lailla vanha kuvio. Niille tää planeetta on yksi iso leffa studio. Ennen kuin salippi menee mässyt vedetty ikeniin. Tyhmentää tää tuo terveyden niinku aspartamiini. Niinku James Bondeissa, konnia sankareita. Epäloogisuus ei häiritse tarinaa uppoutuessa. Skippaa filka, vaadi massit takas kassalla. Projektori korvataan vaikka väkisin megafonilla. Infosota, vastavalla kaapas inki iho. Gladio tapetille nyt kun meit lobataan NATO. Amputoidaan nukkimestarin näkymätön koura. Konsensuksen kuvattava talutus nuora. Hassu hauska irvailu alkaa menettää efekti. Onks väkivaltainen vastustus seuraava episodi? Kriittinen massa lähenee jos jokainen tekee jotain. Mä en oo golemi, mä oon vapaa mies, hoi! Three skyscrapers in New York were demolished intentionally on September 11, 2001. And hopefully, oh, I'm sure, absolutely, I'm certain, I can feel it, that those who know this is going by vast numbers every day, thousands of people every day. So when we reach critical mass, it will what you call provoke an investigation. Näin. Minne se Teemu katosi? Paha mennyt sanoa. No mä epäilen, että jollain tollasella kaakeluidulla helvetin esikartanolla voi olla osuutensa asiaan. Joo. Mahdollisesti. Aivan. Joo, eiks toi biisi ollut levylläkin tulevalla? Joo, toi on tosiaan rahastosäänitteellä kansia. Siinähän on paljon tollaista matskua, missä toi soundi vähän tommonen tuhnunen ja muuta, kun ne on aikojen saatossa väännetty. Ja sit siinä on sellaisia biisejä tosiaan, jotka lyrikatkin on silleen, että mä oon oikeesti ollut parikymmenen, kun mä oon kirjoittanut. Ja sit ne vielä kertoo siitä, kun mä oon 15-vuotiaasta silleen, että ymmärrystä niille, jotka sitä kuuntelet, vittu miten tyhmää läppää. Itse tässä laitan niin kuin itseni likoon ja rahastan skidejä vanhoja kipaleilla, että ei siinä mitään. Joo, voit sanoa, että se on niinku varoittava esimerkki, älkää tehkö näin. Niin. Aivan, että niitä ei julkaistu tosiaan aikoinaan sen takia, että se ei niinku syyniä läpässä. nyt on niinku ropattu sen verran vähissä, että nyt niinku laitetaan välittömästi viimeisetkin niinku siirrot tiskiin. Joko tai. Aivan. Joo, kyllä. Joko lisää faneita, jos vanhatkaan enää kuuntele. Joo, vanhatkin niin, lähtee menee. Nyt ollaan niin kerjäläislinjalla. Joo. Mitä niin tapahtui sille tinkimättömyydelle? Että mitä ihmettä? Siellä on hypätty niin kuin sionistien junaan. Joo, seuraavaksi ei muuta kuin katsoa, kun jätkä istuu siellä postitalon kulmalla kahvikuppi kourassa niin kuin helisyttelemässä siinä. Aivan. Vieressä. Joku tollanen systeemi sitten. Kannattaa opetella soittaa haitariin, saa enemmän massia. Eihän ne muutkaan osaa. Ne osaa sen yhden lirutuksen ja ne vetää sitä ees taas. Aivan. Niin, tulee kunnon markkinameininki. Niin, että sanotaan kirjekorssi haitaristeksi. Joo. Kyllä varmasti on läpässyt jokainen sen. Aivan. Kannattaa kokeilla. Siellä on vaan suomalainen metsäkukki, se on siinä. Aivan. Sinne päin. Niin, miten se meni? Kyllä. Osaat sä hyräillä? Mitäs Teemu? Ei nyt ruveta hyräilemään. Joo, ensin, koska sille mitenkään aktiivisesti, mutta aina joo, siellä tällä. Aivan, joo. Niin, me ajattelimme ehdottaa, että se vetäisi takkapellona jonkun niistä biiseistä, mitä tolle levylle tulee. Muistaaks mä jotain? Kyllä mä yhden värssin muistan. Kyllä mä voin vetää sen. Joo, anna tulla. Me odotellaan. Ai nyt vai? Joo, no, nyt heti. Venas. Älä riko mikrofoni, toi on huono selitys. Okei. Tarvitaan sitä biittiä. Joo, anna biitti. Mikä on tempo? Semmonen basicki. Okei. Tää bossi ratokseen saatana selättää sen sukulinjan sairaus on ilmiömäinen. Miskenkä puristaa ku Z-mies juista, enemmän talousdemokratia ku kryptokratia. Murkina myrkkyys, skidel bling bling, sliksi kuraa vaikka kassa käy ching ching. Seuraava lama meitä taas tervehti, mitä muut näin puolueiden hefeen. No nehän tykkää ottaa nokka pokkaa, elefantistolla huoneessa ollaan hyys hyys. Onkohan nää Morganit ikin morgeneis, mahti sukujen nimi, muksujen seteis. Historiahan kavahtaa näit ku impari, ulosottomieskin saa niinku pimppari. Kunno kansalaiset, joka kaikkensa antoi kapitaalin kahlet katki. Power to the people! Oh yeah! Jee, yeah, se oli loistava. Näin se menee. Joo, eikä ole muuten moni varmastikaan aikaisemmin kuullut tätä versiota tästä ei kyseisestä. Loistavaa, loistavaa. Joo. Erittäin hienoa. Ja mä pitää Teemu tulla levylle joskus boksaa. Joo, toihan on hyvä. Meidän boksimiehiä, nämmekä rumpalimiehiä. Niin, on nyt kannuin soittaa tai jotain, aivan. Kyllä. Kuunneltaisiko taas joku biisi? Harmi vaan, ettei sulla ole vielä sitä plattaa, mutta eikö se joku päivä täältäkin löydy? Tänään lähti painoon. No niin. Innolla jäädään sitä venttä. Minkä biisi sä muuten laitoit tältä? Minkä sä nyt laitoitkaan? Tää nyt on Jonti, edellinen levy. Niin. Aivan. Mikä biisi mä piti laittaa nyt? Oliko se Sotaan saivartelua? Kyllä, joo. Se nyt on vaan hyvä biisi. Eli se lähtee näin. On sairautta. Niin se menee. Se on tahdikkaampaa olla vaik julkis, kun disauttaa Pentagonin kuollon kulttiin. Jos rikkoo vihapuheen lakeen, joutuu seulaa. Se on kato liatsomist, kun puhuu jutut naulan kantaa. Sotatilas, pahas luupis, isos vihas. Globaalis laskelmoidus poikkeustilas. Helvetti on irti ja meno ei oo freesi. Ota siinä relaa, kun kaapissa on natsi. Rauhan tila sisuksissa, sitä mä kultivoin. Maailma ei voi muuttaa, mut itteensä voi. Ja siinähän se muuntuu samalla. Kaikki samaa punas verta auringon alla. Kovisten korvii, tää kalskahtaa naivi. Mut jos sen kerran kokee, mitä muut sitä haluus. Vaik lippu merkkaa mulle avaut tuulen suuntaan. Kunnioita veteraanien suurta uhrausta. Vee niinku vapaus valahtamas hiekkaa. Karma överittää, läsähtää niskaa. Niin pääsee käymään, jos hullut mellastaa. Ja kansa oman edun vastaisesti fanittaa. Jotta se tapahtus, ukotus on maast. Terrorikorttikin taas kehis, jännästi. Sotatila sisuksissa, sotatila ulkona. Kovin kalvakkaa, niinku kylmä kalkkuna. Mont konfliktia maailmalla on meneillään. Irak, Afganistan, Pakistan. Sekosin laskuist, en haluais tietää. Kuka nyt haluis räjähtää kappaleiks? Hajota, hallitse, jälleen rakenna. Esoteerinen motto järjestyskaauksessa. Raportti Rautavuorelta kertoo, et pysyvä sotatila on metodina mainio. Jäädy just ei sano millä kuvata. Sota teollisen kompleksi mielipuolisuutta. Seismisten liikkeiden ja sään manipulaatio. Guantanamo Beltfema leireille, joo. NATO, Gestapo, jännitten strategia. Tarkkailla rangaista pelossa rodissa. Wackenhut, Falk, maailma on snadi. Saab ja Halli Burton, siinä meille pari, jotka rauhamiehen kirjois Kiro sanoi. Verilinjat jättää jälkeensä veri vanoin. Varokaa niin sano Eisenhower aikoinaan. Kylmän sodan aikaa oltiin ydinpommi vainoissa. Hevosen G.I. Joe, Chuck D on kovempi. Vaik Rambo Nepali vahva, Gandhi on vahvempi. Must ei ikin tehä sota koneiston ratas. Vaan varas, joka hiffas, et rauhas on paras. Ja rauhan mies saa laulaa vielä, En oo rasta päissäni, mut Bob Marleykin sen ties. Se ei oo mies eikä mikään, joka murhaa. Samaa punaista verta, kaikki muu on huuhaa. Sotatila sisuksissa, sotatila ulkona. Kovin kalvakkaa, niinku kylmä kalkkuna. Mont konflikti maailmalla on meneillään. Tsetsenias, Afrikas, Etelä-Amerikas. Sekosin laskuist, en haluees tietää. Himo business, ihmisten lahtaus. Hajota, hallitse, jälleen rakenna. Esoteerinen motto järjestyskaauksesta. Ne kutsuu invasiota rauhan turvaamiseksi. Rauhan pakottamiseksi, jälleen rakentamiseksi. USA geopoliittiset imperatiivit. Yhtä kuin globalisaatio ylipappien diin. Siinäpä oli semmoinen kantaa ottava kappale varsin. Joo, josta on hieno musiikkivideokin YouTubessa. Kyllä, menkää katsomaan. Suosittelen. Ja koko ruudulla. Ja nupit kaakossa. Niin, naapuritkin saa kuulla. Eikö se ole ihan kiva, että naapurit kuulee? Niin, ja silleen, että saa sanoa, että selvää, se on tärkeää. No ehdottomasti. Niin, että koko kortteli raikuu. Vai mitä? Kyllä. Eihän siinä. Näin on. Kun kerran kirkot saa ensinnäkin aamu 10:00 sunnuntaisi paukutella niitä kelloja rapulaisten iloksi, niin miksei me sitten saattaisi vaikka soittaa jonttiin niin perkeleesti sunnuntaina päivällä 10:00. Kysyn naapurit. Niin. Varmasti kysynkin. Toi on kyllä ihan hyvä pointti, tuo kirkko niin kuin vertaus. Että. On. Vaikka kyllähän mun täytyy rehellisesti myöntää, että Kyllä mä tunnen skidi tota katumusta jotain mun naapureita kohtaan tässä vuosien saatossa tavallaan. Kyllä mulla on semmoinen tunne, että mä tein väärin heitä kohtaan. No mut nyt pidät tuo kirkkovertaus mielessä ja meet sinne heittää niin huomauttamaan kyseisestä. Herätkää lehtiä vaikka vähän. Niin. Kyllähän niitäkin tuputetaan, saatana. Joo. No kyllä. Mä oon aina vastannut kyllä, kun ne tulee siihen se herätkää lehtensä kanssa. Pitää herätä. Aika ottaa unipilleri. Aivan. Että semmoista. Mä oon kerran avannut Jehoville oven ja ne ensimmäinen kysymys oli vaan se, että mitä mieltä sä oot jengi nuorista? Se oli jotenkin niinku just siinä aamulla niin aika semmoinen tehokas kysymys. Pakko vastaa se, että en mä koe sit hirveän pahana uhkana kuitenkaan nyt täällä ihan. Että niin kuin nuorison jengiytymistä. Joo. Niin, aivan. Te olette kuunnelleet liikaa räppiä nyt, kuule, hei. Niinpä. Joo, se ei kannata. Jehovan räppi. Niillä on ihan oma skenen. Mä en tiedä ihan Jehovan todistajista, mutta yhdellä seurakuntahuoneella mä tossa käppäilin tuolla jossain ilman päämäärää. Sitten mä ajattelin, että mähän menen tsekkaan, mikä täällä on meininki, kun siellä niinku popula palloili. Niin siellä ne räppäs. Joo, Jehova juttu. Ja vielä ihan silleen siinä, niinku, että semi, että oli selkeästi niinku, jotain biisejä tehty ja muuta. Ja niinku, että kyllä se oli selkeästi vähän semmoinen niinku, omiensa keskuudessa. Että se oli kuitenkin seurakuntahuone, että tuskin sitä oli promottu tuonne jokaiseen sähköboksiin. Ja, mitä siellä oli? Siellä oli tiukkaa niinku, pyhän hengen rodissa niinku, pojat sylki lyriikkaa. Joo. Ei ollut Kalevakadulla kuitenkaan. Se ei tainnut olla. Mä oon sitä mieltä, että se oli tässä ihan hakiksessa jossain. Joo. Sitten on vuosia kyllä aikaa. No kun Kalevakadulla oli yksi semmoinen seurakunta, meillä oli studio yläpuolella, niin ei voitu sitten joinakin iltoja, varsinkin perjantai- ja lauantai-iltaisin, niin kuin 7 ja 9 väliin, niin ei se oikein voinut soittaa, kun jäi kuuntelemaan, siellä oli semmoista kunnon bluesbrothers-henkiset jamit meneillään siellä alhaalla seurakunnassa, niin kuin se oli joku ruotsinkielinen nimitys siinä vielä, semmoinen ikivanha tölli. Oli kyllä siisti kuulosta, just semmoista kunnon Blues Brothers henkeä, niin kuin mitä se, vaikka sanotaan, että James Brown vaan puuttu siitäkin puljusta. Niin on, se taisi kuolla jo. Niin, I feel better than James Brown. And Brown lähti. No niin, toi huli väittää. En mä tiedä. Ehkä se oli toinen. Oi, joku Brown on ainakin lähtenyt. Joo. Onko Bobby Brown? No Charlie Brown. Aika huonosti on kartalla kyllä niinku populaarimusiikkitilas. Mutta kunhan vaan kerro ihmisille, niin, katsotaan radios voi hyvin puhua. Kukaan niin. Ei näe mua, niin mä voin niin. Puhua vaikka kestä. Joo, no resti piis vaan, jos näin on tapahtunut. Ja tota. Jos katsoa, ei, niin ei sitten. Älä, ai pitää käydä tsiiko. No katsotaan nyt sitten. Joo, että. Nyt jännitetään. Joo, joo, googlataan nyt. James Brown. Mitäs mieltä Teemu muuten oli näistä Bostonin terrori-iskuista? Niin joo. Aa, kuuma aihe. On kuuma aihe. Kyllähän siinä selkeästi semmoista aika lailla lavastuksen henkeä näkyy kyllä siellä taustalla. Että tota. Onko se yllätys? Ei. Ei vaan se ole yhtään poikkeus kyllä. Ei, mutta sen mä voin ainakin sanoa, että James Brown ei ollut paikalla. Otti ja kuoli 25. joulukuuta 2006. No niin, mä muistan noinkin vanhoja asioita, helvettiin. No niin, onpa omituista. Ne, jotka väittää, että mulla on huono muisti, niin on väärässä. Mutta jatka, anteeksi häiriö. Niin. Vai? Jäätikö niin. Me Bostoniin vai pitikö soittaa päiväni murmelina? Niin. Vai onko tämä Bostoni niinku osa yhtä isoa päiväni murmelina kuvioa, joka on toistunut uudestaan ja uudestaan ja uudestaan, jonka psykologis-henkiset vaikutukset tuppaavat aina olemaan niinku hyvin samankaltaisia. Totta. Pelkoa, kyllä. Panikkia, stressiä, uusia lakeja sen varjolla. Kyllä, lisää valvontaa. Valtiokehitystä, aivan. Joo, kameroita, koiria. Niin, niin. Oli joo, tehon joo. Takana kuka tahansa, niin tulos on sama, että et, niin kuin vanha viihtahousu nauraa partaansa. Näin on, sitä se tekee. Räkätys kuuluu tänne asti niin, että lahkeet lepattaa. No, olisiko siinä sitten, kun kerran näin hyvin osui tuo biisivalinta? Jotain? Ei, tuossa muuta lähinnä semmoista, netissä vaan kelasin semmoista, että jos elettäisiin nyt niin kuin 50 vuotta eteenpäin, niin tuon tällaisen ihmisjahdin hoitaisiin androidit eikä enää armeijat. Oh, mä luin just tänään itse asiassa siitä, että nyt on joku järjestö tullut niitä tappajarobotteja vastaan. Mä luulin eka, että se jostain leffasta puhutaan, että tota, niin ei saa näyttää. Niin, mikä se olisi promo jollekin niin. Leffalle. Toihan olisi niinku, tavallaan niinku hyvin tyypillistä, kun miettii millä kaliberilla tavallaan. Harmi, kun Robocopi tehtiin jo niin. Aika se mullekin sitten. Tuli eka mieleen. Niin ja Terminaattor. No joo. Siinähän varsinaiset tappajakoneet. No, niissä ei ole edes pätkääkään ihmeistä. Mutta nämä on sitten niinku oikea elämä terminaattoreita, mitkä niin. Teemu otti tuossa esille, ja se ei ole edes mikään niinku leikiasia. No ei todellakaan ollut jo, kun mä huomasin, että se niinku, ei puhuttu elokuvasta. Vaan niinku. Joo, kyllähän niitä on. Onhan nyt jo noilla kyttien erikoisyksiköillä on telaketjun kulkevia kauko-ohjattavia aseita, missä on kamerat, ja siellä on tosiaan voi laittaa vaikka minkä hemmetin aseen siihen. Se voi ampua jostain tuolta nurkan takaa ovelana. Sun ei tarvi olla ollenkaan missä tulilinjan. Tsiikailet vaan ruutua ja oot niinku pelaat jotain helvetin Battlefieldi tai jotain semmoinen fiilis. Eli drone aika kautta. Kyllä. Ja lentävä pallokamera on itsekin Lontoossa jotain vuosi sitten spotannut, että olisi Tone hengellä uuden vuoden bailussa ja katteli ilmaa. Ja mitä helvettiä siellä? Niin kuin surraa joku semmoinen pieni systeemi. Se helikopteri on pienempi. Se on kamera, lentävä pallokamera. Niin, sitten mä tulin sieltä takaisin ja rupesin kertoa kavereille sitä niin tyyliin baareissa, että lentävä pallokamera. Mitä sä nyt selität? Tainitte jotain. Tuolla, että mä vaan kerron jotain, mitä mä näin. Niin. Ja sitten se uutisoidaan. Mutta se on aika jännä, tai niin kuin ylipäänsä niin kuin tämä kehitys, mistä me just puhuttiin, tuolla se mekanisointi, niin se on tavallaan aika... Tai niin kuin tämän tyyppisiin ilmiöihin kuin vaikka androidisotilaihin ja tällaisiin, niin se on aika jännä juttu tosiaan, niin kuin, että joskus niin kuin todellisuus on vaan niin kuin spacey, että se on, ja se on niin erilaista siitä, mikä on niin kuin konventionaalinen todellisuus, tai minkälainen todellisuuskäsitys on ihmisillä, että kun sä otat esille asioita, niin sut vaan ihan hupiin marginalisoidaan, ja sua pidetään hulluna, ja sitten jonkun ajan päästä, kun asiat on niin kuin pikkuhiljaa tuotu kaikkien tietoisuuteen ja normalisoitu, ja niistä on tehty osa yhteiskuntaa, niin kuin esimerkiksi just tällaisesta ilmiöstä kuin androidi sotilaista vaikka esimerkkinä, niin sitten se on niin kuin normaalia, ja silleen, että on kaikki nyt on kehitystä ja perusjuttu, mutta hirveä niin kuin meininki on ollut, ja niin kuin kaikki tavoin on vastustettu alusta. Sitten niin kuin tavallaan tahoja, jotka on tällaisia juttuja esimerkiksi koittaneet tuoda esille. Joo, leimataan hulluksi, tai sitten, että ootko sä vetänyt jotain happoa, tai mitä sä nyt oikein. niin kuin tehdä tollasia, mutta ihan todellakin on. Nykyään kamera pystyy pistämään niin snadia tilaa, että sä et edes hiffaa sitä. Se voidaan spottaa seinää pienellä tarralla ja ei sitä hiffaa sitä välttämättä. Aivan. Ei se kuvan laatu huippu ole, mutta se riittää kuitenkin. Että toi menee toi tekniikka tollaseen, että meitähän voidaan valvoa kohta, mennään lekuriin, ne ottavina verikokeja, sieltä tulee jotain snade-mikrobotteja tonne, jotka viestii meidän liikkeestä joka paikassa, tiedätkö, NFC-tekniikalla lukee langattomasti siinä, että okei, jätkä veriarvot ja mitä kaikkea nyt voikaan niistä lukea. Ja se tekniikka on todellakin olemassa jo. Aivan. Ja varmaan ollut hyvin pitkäänkin olemassa. Ja kyllä, siis ainakin 10 vuotta. Joo, vähintään 10 vuotta, koska kyllähän toi nanotekniikkakin ollut jo jostain 80-luvulta kovassa nousussa. Ja mieti niin, sitä, niin, kun ne robottisotilaat lähtee baariin sitten joku pitkän reissun jälkeen. Mitä ne juo? Ottaako ne niinku jotain moottoriöljyä ja sitten ne rupeaa kännis heiluu siellä? Mä veikkaan kyllä, että ne vetää sähköä. Nyt mä haluun tämmöistä voittosähköä 720 hertsiä. Vähän nollaamassa ja rupeaa riehumaan, niin mitä joo, sä teet joo sille? Vetää niin kuin 14 volttia. Siinä saattaa tulla ikävä, retkullakin saattaa tulla ikävä sitä niin kuin vanhaa kunnon sikaniska, jolle sitä jotain pystyy vähän puhumaan. Joo, joo, vaikka se vetikin nuorisot. Edes yrittää. Niin, vaikka se siinä pieksikin oikein olla takaa jollain Nokia nuoriso-ohjaajalla, niin sitä pystyy edes yrittämään. Kerran. Aivan, ja sitten siinä voi tavallaan niinku kuitenkin myös kohdata se asia, että okei, kyllähän sitä provosoitiin. Niin. Se oli sentään ihminen. Niin. Se reagoi inhimillisesti. Aivan. Joo, joo. Robotti ei edes vituta, kun se avaudut sille seuraavan päivän. Niin. Puhuitteko se eilen oikein? Se oli ihan kohtuutonta. Niin. Uudestaan. Robotti painavaa vokodelle. Tai. Kyllä. Joopa, joo. Nyt alettiin mennä aika villeihin visioihin ja valitettavasti ne kuitenkin saattaa olla totta. Mm. Ainakin osittain. Mutta pistetäänkö taas jonkunnäköinen biisi tuolta raikumaan? Joo. Mulla olisi toi päiväni murmelina tuossa vaikkapa. Niin, no siitä oli puhetta jo. Niin, no niin oli, kun se jotenkin sopi tuohon. Kyllä joo, vaan, pistetään pyöriin. Historia kiertää kehää, imperiumi sortuu, kansa herää, mut rupee pian vetää sikeet ja usko pysyvään asioiden tilaan. Ei halua ruveta kysymään, kun ei halua pilaa. Hyvää fiilistä vapaudet, mut vapaudestakin luovutaan, jos saadaan takeet vakaudesta. Historia kiertää kehää, imperiumi nousee, aivot lepää. Niin kuin aamujuopot, jatketaan samaa rataa, sortaa ja mestataa, hetken vapaa. Kunnes tilanne normalisoituu ja saadaan uudet sätkynuket valikoituu. Ympäri vuosikymmenen, ympäri vuosisadan näen saman menon jatkuvan. Esittelin maailman kuvan, skidit turmelin. Universaali päivä murmelin, miss galaksit kiertää kehää. Eikä niihin vaikuta mikä mitä me tehdään, paitsi jos koko maailman kaikkeus on olemassa vaan meidän takia ja meitä varten. Historia kiertää kehää, vai olisiko liikeratas spiraalin muotoinen? Olisiko suunta silloin kohti loppuun vai loputon? Ja odottaisiko perinlaulut enkelit vuorojen? Tekis melkein mieli luovuttaa, kun rata vaatii veroja. Metsiä tähän antaa vaivan mennä menoja. Toisaalta näinkaan tää kierto vaan toimii. Hetki vaelletaan maan päällä ja sit taas erotaan. Vaatis voimii jatkaa toteuttaa visio. Ei osaa järjen käsitellä, luota intuitiossa. Nuori Santiago metskaamassa elämän tietää. Joskus tietää minne suuntaan, mut ei koskaan mihin viedään. The bottom line is this. Everything is conscious. What we call creation is like an ocean of infinite energy. Which is manifesting itself in different forms. It's like we may perceive ourselves as droplets, like individuals. Mikä on pointti kuko laulu herätä, kun ei kuitenkaan pääse pystyyn, ei päässy eilenkään. Jos pääsee liikkeelle on kriittisesti myöhässä, sama kaava ja sama virasto taas Suomen edessä. Nyt on sentään päässy jo pitkällekin ja pitsallekin, sama nuhju se vakio holliin kuin eilenkin. semisamat täytteet, semisamat sairaaloiset lööpit kertoo paskapölön sulusanomaa. Noin samat fränkit häröilee tos kartsalla erittäin öissä. Oisko tää niin erilaista, jos kävis töissä? Sitä Byge koittaa, on nähnyt mitä niille käy. Näyttää kalvakolta ja valittaa vapautusta ei näy. Oli oikein oppinen lain kuulijan, että vääräuskunen paska. Elon polku on taakka ja se taakka on raskas. Negatiivinen mielentila, negatiivinen todellisuus. Homma hakku seessa, kosminen natsavuus on jutun juju. Mut aina kiskolta suistun, nää pinttymykset ei aio vapaaehtoisesti poistuu. Ohjelmoitu DNAhan, toistaa itseään. Liskosysteemistä ei löydy eliksiiriä, joka palauttais menneet vuodet pois tästä piston sisuksista. Tekis tästä kaikesta vaivan arvosta ja kirkasta. Vittu tästä luuppaavasta läävästä. Kömmin tursaa hanuri tästä kaivosta niinku Sadako TV:stä. Pelin henki on totaalinen vapaaehtoinen vapautus. Metodi joka on määrätty onkin vittumainen harhautus. Valitettavasti vapahtaja saapuu vasta huomenna. Niin on meille ilmoitettu kautta aikojen ja aina. Semisamat tarinat, semisamat profetiat. Vittun uskon asiat, tarvin emansipatorista infoa. Ollaan onnekkaiden joukossa, kaikki samassa jamassa. Historia kiertää kehää tässä loputtomassa loopissa. But if you put a droplet in the ocean, where does the droplet end and the ocean start? The ocean is the droplet is the ocean, and it's the same with us. You may look as you do, I may look as I do, that wall may look as it does, but they're all expressions of the same energy field, manifesting in different ways. So of course the planet itself is a living, thinking, emotional entity. And we are interacting with that energy field. Näin, siinä oli sitten päiväni murmelina. Joo. Oo, sieltä tulee taas hyvät rätinät. Ei kun ne tulee tuolta toiselta puolelle. Siellä on vähän huonommat piuhat siellä päässä, mihin Jontti ja Teemu on sullottu. Joo. Kyllä vaan. Haluaisitko Teemu kertoa siitä sun blogista? Vähän tarkemmin, joo. Niin, jotain. No tosiaan se on semmonen, mitä pitää ne vuodesta 2005 lähteen ja siellä vähän niin kuin käydään tuommoisia maailman tapahtumia aika paljon läpi ja niin kuin lähinnä semmoisesta näkökulmasta, mitä yritetään niin kuin valottaa lähinnä semmoista just tätä, että kun valtamedia pyrkii yleensä kertomaan tietoja niin kuin väestönmuokkausnäkökulmassa, ikään kuin esimerkiksi valtion terrorismista ei kerrota. Halutaan niin kuin lavastaa tämmöisten patsien, eli syntipukkien tekemiksi kaiken maailman. Niin kuin 911 ja kaikki tällaiset. Että olisi hyvin tärkeää, että niin kuin jengi tajus, mistä siinä on niin kuin kyse. Eli halutaan hallita pelolla väestömäärää ja ikään kuin valehdella, että siinä on aina jotkut toiset syyllisenä. Ja tässähän on nimenomaan psykologinen pelolla hallinta se pointti, mikä siihen edeltyy aina, ja sitä harvat ylipäänsä tiedostaa siinä. Niin, mikä se blogiosoite oli? Niin, se on semmoinen niin kuin tuplaveellä kirjoitettuna nvohavaintoja.com tai sitten .fi. Molemmat menee samaan osoitteeseen. Ja blogin virallinen nimi on Havaintoja uudesta maailmanjärjestyksestä. Joo, okei. No, mutta nvo on eli New World Order sanassa tulee tämä kyllä. Että. Ja fi.com muistaa sitten sen. Täytyykin laittaa johonkin tuonne eteenpäin ja käydä itsekin lueskelemaan, kun en ole tuohon vielä törmännyt, mutta aika lailla samanlaisia pohdintoja on tosiaan Jontin lyriikoissa esiintynyt ja myöskin omassa mielessä ihan samanlaisia pohdintoja. Mä en vielä saa lukea. Niin, se johtuu siitä, kun sä et osaa lukea tietokoneen ruudulta. Niin. Et sä niin paljon menetä, kun miettii, että mitä siellä on niin kuin suurimmassa osassa tarjolla. Niin, ja loppujen lopuksi. Se voi olla melkein huonompi juttu. Niin. Sitä varten Jumala keksi Xbox. Aivan. Niin, vai olisiko se ollut... Vai kuka sen keksi? Niin. Hyvä pointti. Tästä voi ruveta tekemään omaa blogia. Joo, Huuli voi kirjoittaa sitä. Loppujen lopuksi onkaan tullut. Niin, Xboxin. Kuka keksi Xboxin? Saksasta ne lähetti viimeksi mulle uuden. Niin. Eli saksalaiset. Luultavasti. Hunnit. No, onkohan se joko hunnien metkuja toikin perkelee? Aivan taatusti. Mä tos luin muuten just tänä aamuna uutisista, että Jenkeissä voi jo Xboxilla saada pizzaa. Mä en kyllä ymmärrä miten, tuleeko se sieltä niinku DVD-asemasta. Netti. Joo, kun siinä on netti, niin se pizza varmaan sitten materialisoituu siihen tulee levyasemaan. Tulee semmoinen, tässä joo. Tää nyt olisi. Niin, niin. Se on vähän niin kuin se Google-aprillipila, että Google-haju vai mikä se nyt oli. Että työnnä nenä kiinni ruutuun ja haista. Oh jee. Jee, kyllä sekin tulee vielä. Onhan jo. Joku eilen kertoi mulle, että oli jotain tämmöistä, että pystyy jo printtaamaan makuja. Aattele, roiskeläppä pizza, joka maistuu pahville, niin sä voisit printtaa siihen ihan pizzan mau. Onko se niin valokuva pahvista? Ilmeisesti. Sä lähetät sen. Niin, kai ne musteet on jotain semmosia erikoislaatuisia. Ajat on muuttunut. Printtaat pizzakuva johonkin pahvipalalle, että no niin, hyvä ruokahalu. Tää on tää pizzafantasia. Ei ainakaan lihota. Taitaa olla sun no myyjän fantasia kyllä. Niin. Niin. No eihän se ole hullu, joka se ostaa. Aivan. Tai siis myy. Kyllähän se ei joka maksaa. Aistihavainnot on kuitenkin hyvin relatiivisia, jos katsoo tälleen niin kuin kosmisesta perspektiivistä. Että onko se sama, jos se siltä tuntuu? Että se on vähän niin kuin tämä Matrixin juttu, että se jäbä, joka on se Juudas, joka pettää siinä Matrixin ykkösessä homman, niin sehän vetää sitä piffiä siellä näiden niin sanottujen tietokoneohjelmien kanssa. Niin kuin, ja on silleen, että mä tiedän, että tämä pihvi ei ole oikein. Mutta. Niin. Mutta tämä maistuu silti. Kyllä se silti voittaa niin kuin elämä siinä pisteessä, kun se ei ollut mitään muuta kuin jossain niin kuin avaruusaluksessa niin kuin vastarintaliikepäissään lusimissa. Niin. Kyllä. Kyllä se vaikuttaa silloin. No mutta ehkä nyt alkoi menee kyllä niin tuommoiseen salaliittomeininkiin ja näin edelleen. Ei, tässä on niin kuin ideoita isketään tiskiin. Ettei hyvä idea toi on. Universaaleja teemojahan nämä on. Niin, ja luultavasti aika monessakin ulottuvuudessa. Joo. Kun ruvetaan silleen ajattelemaan. Ei nyt ajatella joka. Eikö? Annetaan vaan mennä. Okei. Niin onhan meillä tässä 28 minuuttia vielä tätä ohjelma-aikaa jäljellä. Ja sitten tuleekin seuraava. Niin tulee, joo. No mikä? Biisi. Mitä sä nyt siellä oikein säännät, mies? Lähestulkoon kaikkea. Niin, juurikin näin. Mut niin, nyt se on siis nvohavaintoja.fi tai .com on tämä Teemun blogi, missä sitten uuden maailman järjestystä mietitään, eikö vaan? Joo, ja sitten on tässä kanssa nettiradio tämän vuoden alkupuolelle perustettu. Se on samalla nimellä, että se on niinku radio NVO-havaintoja tuplaveille. Joo. Tällä kyllä nimellä. Ja itse asiassa kaksi ulkomaalaista lähetystäkin ollut. Ihan kaksi semmoista mielenkiintoista ulkomaalaista vieraista. Joo, ehkä saattaa joutua tästäkin ohjelmasta otteen sinne ottamaan tai jotain. En mä tiedä. Ei meillä niin järkevää läppää tässä päässä on. Niin. Älä päättele itseasiassa. Tämähän on niin tallennetaan kuitenkin. Se on meininki, niin me tallennetaan joka tapauksessa. Ei tämä nyt mikä poliittinen julistus ole, että ihmiset niinku puhuu ja juttelee niinku suunsa puhtaaksi. Niin eikä mikään vaaleihin niinku olla menossa. Niin ja turha todellakaan tässä niinku pelätä niinku mitään leimautumista, etteiköhän se raja on. Niinku, sen yli on niinku itse kukin astunut omalla sarallaan, ettei tässä nyt ruveta kumartelemaan mitään niinku turnipseen. Kyllä meillä kaikilla on omat rajamme. Kaikilla meillä on mulla omat turnipsimme. Mulla se oli äitipuoli. Älä nyt. Mulla oli vaan turnipsi. Joo. Minkäs? Joo. Tota. Ei vielä mitään. Eikö? Kuunnellaanko vähän suomiräppiä? Mun no Jontti, noi sun levyt on kuunneltu niin paljon, että se on vähän niin kuin flogina dead horse. Niin kuin mulle keikalla kävi, mä aina jauhan tätä läppää keikalla. Saanko sä kertoa tätä tarinaa? Anna palaa. Mä olin keikalla ja sitten oli joku mimmi huutaa siinä eturivissä. Mä katson, se on vihasen näköinen, se huutaa. Mä en kuule, mä en voi olla niinku huomaa, että mitä se niinku sanoo. Jossain välissä mä menin, se oli menin siihen sen viereen, niinku biisin välistä jotain. Ja se kuuluu se, vanha paskaa! Vanha paska! Mitä sä selität, mistä puhut? Petos lavalle! Se on vanha paska toi on. Mä olin, Petos on mua vanhempi, mitä helvetti sä selität? Vanha paska! Ja se oli sit myönty. Sit mä järkytyin sit niin rankan lailla, että mä astin sellasen vyö, saatana, tollasen muovisen ranne koristeen, missä lukee cool. Sitä kautta mä oon pystynyt sit niinku integroimaan tämän traumaattisen kokemuksen. Tilanne. Pirstaloituneeseen persoonaan taas, niinku, että mä jollain tavoin pystyn niinku jatkaa tätä elämää. Toi oli kyllä aika raju. Siis se saattaa heikommalla miehellä mennä itsetunto ihan pirstaleeksi. Aivan. Helpostikin. Joo, niin se täytyy vetää valottaakin. On itsekin noita soittokeikkoja tehnyt, mutta se on aina se psykologinen puoli, että kyllähän aina noille rivimuusikoillekin niin sanotusti vittuillaan tuolla keikoilla, mutta ei se ole lähellekään sitä, mitä niin kuin artisti kokee, niin siinä se on aina vähän eri puoli. Että. Näin artistejahan on. Täällä kaikki on niin kuin. Tietyllä tavalla. Räppiä liian korkealle rankkaa, että kyllä se aika pitkälti itsellä on kyllä lähtenyt siitä, että ei ole ikinä oppinut soittaa. Soittimia ei ollut kärsivällisyyttä eikä kyky siihen. Niin. Jotain oli kuitenkin niin kuin, jostain oli niin kuin metelöitävä. Joo, ja noin hyräilylevyt ei oikein mene kaupaksi, jos se vaan silleen. Niin. Mutta tämä hyräily cover-levy, missä mä hyräilen biitasin kaikki hitit ja sitten seuraavaksi tota niin. No jos mä tein sitten hyräily cover-levy näistä tota Jontin biiseistä. Joo, mä hyräilen ne biisit kaikki niinku. Ei yhtään sanaa, kaikki tulee hyräille. Ehkä joskus 100 vuoden päästä siitä tulisi niinku underground-hitti niinku niin laajassa kansainvälisessä mittakaavassa. Kyllä. Ne robottisotilaat niin kuuntelee sitä, ne ensimmäiset. Niin. Joo, ne hyräilee mukana. Niin, niin. Vastarintaliike. Joo, sotaa saivartelua tulee sieltä hyräilee. Robotit laulaa sotaa parasta ja vastarintaliike on sotaan paska. Joo. Ne on ne ekat robotit, kato kun ne tajuivat parikymmenen vuoden jälkeen, että tää oli ihan paskaa, että me ruvettiin hallitsemaan nyt. Niin, ne antoi meille paskaa sähköä. Nyt tuolla on kehitetyt helvetin uudet robotit, soitetaan niille tämä kappale. Niin. Tai soitetaan niille tämän kappale. Niin, no mikä esimerkiksi tai vaikka tämän kappale. Mikä me soitetaan? No soitetaan nyt toi. Tää on hyvä. No ihan sama. Joo, eli DJ Gridlockia ja joo, viittaamassa on Street Rim. Kuule, katos, kun se ei toimi ihan noin helpolla. Ja ihan sama. Ihan sama. Niin on, mut kun se on tämä, mikä ei ole aivan täysin sama. Ulos pimeydestä, mutta sä varjoo silmiin edestä. Riippuu pimeyden kipu, kirosten kirja, eka. takaa sivu. Sääli point se ei tipu, jokaisella meistä sama ifu. Silmä puoliks auki, sama puoliks kiinni. Vetää näkökentän vinnoks niinku paha piini. Älä hyppää syvään pääty, jos et osaa uida. Koska olla ne hypiöt, jotka soittaa luita. Horro tää jo kuunnelma, joka päivä valitsen. Elämä vai kuolema, ne dikkaa musta kummat puolella. Joten ihan sama mitä jää mun taskuun. Kunhan mun kredi elää hyvin ja tekee matskuun. C4 for life, OG Kriipas. Sneaky riivu shit, katu viisas. Se sanoo, että käy. Ei ole vielä sovittu ajankohtaa. Okei. Näin. Joo. Tuota, se oli siis DJ Gridlock ja Street Tribu, ihan sama biisi. Näin on. Joo. Hei, pitäisikö vielä käyttää tämän mahdollisuus tuo Teemun juttuja promoomiseen siinä mielessä, että tosiaan oli puhetta noista ulkomaisista vieraista, millä sä oot tehnyt, tai minkälaisia haastatteluja sä oot tehnyt. Totta kai. Voitko kertoa vähän jotain niistä vieraista ja silleen ihan... Meillä on tässä vähän reilu vartti aikaa, niin kyllä, aivan. Sopii. Hyvinkin. Ja otetaan nyt tällaisia niin kuin epäkonventionaalisia toimijoita, jotka ei muuten saa promoa, niin mä dikkaan tavallaan sit konseptista, että voidaan niin kuin ihan tällaisen musiikkipromoja jutustelun yhteydessä niin tuoda ehkä esille sellaisia tyyppejä, jotka ei ikinä saisi muuten sitä julkisuutta, ja ihmiset voisit ihan itse tsekkaa ja tehdä omat johtopäätöksensä, että perustaakseen. Nimenomaan. Sitä varten niin meidän radio-ohjelma on. Aivan. Kyllä, vaihtoehtoja kato muullekin viralliselle ajattelulle ja näin poispäin. Näinpä, niin kerro vaan Teemun vasta. Niin, tosiaan tuossa englanninkielisessä radio-ohjelmassa on pari vierasta tähän mennessä ollut, ja toinen on ollut tämmöinen kuin White Wolf von Erzingen, ja... Hulli. Joo. Joon, tehän muun muassa tietää, että joo, se on. Mä oon tehnyt hänen haastattelunsakin, joka on täällä Ways of the Wild Instituutin nettisivuilla. Ja hyvin, hyvin mielenkiintoinen tyyppi ja vilpitön ja mukava ihminen. Tosi äärimmäisen tarinan. Niin kuin, joo. Tai hänellä on niin kuin aikamoinen tarina omasta elämästä kerrottavana tällaisena NS- ohjelmoituna supersotilaana, mikä useimmille ihmisille on niin sanotusti fiktiota. Lähinnä elokuvista tuntuu tavaraa, mutta Teemu teki tällaisen haastan. Medusan verkkoelokuvista, sanotaanko näin. Että. Niin, ja mikä se oli se yksi Universal Soldier, mikä oli kans tämmönen ohjelmoitussotilas, jotain. Kyllä. Sehän oli vissiin dammeet toimintapläjäytystä, mutta... Joo. Kuitenkin pointtinahan toi, että tavallaan aivopesty ja niin edelleen. Joo, kyllä tämä MK Ultra-projekti, mikä on ihan virallisesti tullutkin sitten julki, niin, ja se on niin kuin myönnetty, että se on niin kuin laajalla mittavalla skaalalla, ja uskon, että myös kaikkien tai monien maiden tiedustelupalvelut on tehnyt varsinkin viime vuosisadalla niin kuin kiihtyvässä tahdissa tällaisia mielenhallintakokeita, ja käyttänyt valtavasti aikaa ja resursseja just esimerkiksi supersotilaiden luomiseen, kuulustulotekniikoiden hiomiseen ja tällaisiin juttuihin. Ja White Wolf tulee sitten näistä piireistä, ja hänellä on aika aika äärimmäinen tarina kerrottavana, että mitä se todellisuus siellä oikeasti on. Joo, ja sitten näin, kun vähän ollaan karuppaa kuin leffoissa, sanotaan näin. Kyllä, ja kun kuitenkin nyt eletään tietotekniikka-aikaa, niin on tämä blogi, Teemun blogi, siis nwohavaintoja.fi.com, niin, niin myöskin Facebookissa on ryhmä Underground Humina, että sinne tulee nämä ohjelmat aina, että ne löytyy sitten Torrentista ja Megasta myöskin torrenttina. No linkit löytyy, sä et ehkä tiedä, mutta sieltä ne löytyy netin syövereistä tallennettuna ja linkkeineen. Myöskin linkitän tämän Teemun blogin sinne mukaan. Ja niin, lisää sinne voisi tulla jengiä vähän pällistele, liittyy ryhmään, niin sit saisi näitäkin. Sinne voi tulla, liittyy ihan kuka vaan, avoin ryhmä. Tervetuloa, jos Undergroundista tykkää, niin sinne. Kyllä, mä oon aina halunnut lahkojohtajaksi oikeastaan. Jee, niin, hei, me voidaan. Mä voisin opetella itse asiassa käyttää. Näin se lahko sitten perustetaan. Nyt sä et porkkana mulle kuule, että mä rupean opettelemaan käyttää nettiin. Paitsi, että hulit, sä, se ei käy päinsä. Sä et ole se bossi siinä hommassa, me joudutaan jakaa tää titteli tota. Okei. Okay. Jos me pyöritellään tätä, niin kun pidetään me tää lahkohomma tota niin pyörimässä, niin. Niin, voi lähdetään kilpailevin lahkoilla oikeasti. Et no se, mutta sehän on aika tämmöinen hyvä niin kuin verrannollinen juttu tähän maailman meininkiin, että sitähän paljon niin kuin ihmiset tykkää harrastaa. Mä väittäisin, että jos me lähdetään tässä niin kuin jotain niin kuin uuden ulja maailman niin kuin yhteisön rakentamaan, niin meidän pitää unohtaa tollaiset kuviot kokonaan ja niin kuin puhaltaa yhteen, olla niin kuin yhtä onnellista kulttia. Joo, ei mitään kilpalaulantaa. Aivan. Mutta joo, tos nyt selkeästi paistoi ovelasti läpi toi yhden miehen kultti. There can be only one. Kuka on se mies? Jeepä jee, ei varmasti se. Kuka on se ultimaalinen niin kuin niin suuri tota sankari? Joo, jos kuulijat on kyllin nopeita, niin ne varmaan pongaa meidät tossa nurkan takaa nyrkkitappelemasta siitä kunniasta olla se varsinainen lahkobossi. Niin kuin kultisti tittelistä. Että joo. Gladiaattorityyppinen. Niin alas joo, me ollaan lajottu. Valitkaa aseenne. Ei, kyllä, ylävartalot paljaaksi. Vai vedetäänkö villilännen tyyliin revolverilla? Teemu, oliko sulla vielä jotain kerrottavaa niistä vieraista? Niin ja tosiaan, joo, semmoinen jenkkiläinen mielenkiintoinen vieras on kanssa suostunut antamaan haastattelu. Tämmöinen ukko nimeltä Andrew D. Basiago. Semmoinen ukko, joka väittää, että hän on 8-vuotiaana ollut jenkkiläisen hallituksen salaisessa Project Pegasusissa ja väittää, että hän on aikamatkustaja ja tämmöinen kaveri. No semmoinen on tulossa. Joo, ja sitten se on itse asiassa Time Traveler. Se on Jesse Ventura tässä Conspiracy Theory-sarjassa ollut kolmannella kaudella, että se ei ole vielä Suomessa näkynyt, mutta jenkeissä tullut ulos. Saanut niin kuin jenkeissä ihan julkisuutta rankan lailla. Kyllä joo, ja Suomen mediassakin oli tuossa noin vuosi sitten. Okei. Saman storin tavallaan kertoi. Vaikuttaa erittäin mielenkiintoiselta. Kyllä mäkin yleensä tuun radiolle aikamatkaillen, koska herää niin myöhään, niin on pakko joo teleporttaa itsensä tähän studioon. Ei se ole aikamatkailu, se on teleporttausta. Mulla se on aikamatkailu. Mä luulen, että on torstai ja sitten mä huomaankin, että on keskiviikko. Tai väliin mä luulen, että on tiistai, mutta puhelin soi tai herättää aamulla, että onkin keskiviikko. Mä oon matkustanut ajassa yhden päivän eteenpäin. Että ei ollut päiväni tämmöistä murmelina. Mikäs se termi sit voisi olla? Niin. Tää, että sä elät aina huomispäivää uudelleen, et vaan samaa päivää. Niin. Välillä ylihuomistakin. Kuulostaa ihan meidän naapurilta. Älä helvetissä. Tulee valittaa aina kaikkien muiden elämästä. Ai jaa. Joo. Ei mulla onneksi naapurit. Mä kutsun Lost mummoksi. Okei. Okay. Aa, Losti voisi olla. Se näyttää Lostista. Ekan tuotantokaudella oli yksi semmoinen mieshahmo. Tämä on tosissaan noin 60-70 nainen. Niin, meinaatko se mieshahmo semmoinen, sanoisinko, suuri kokoinen, vähän niin kuin teltaa tarttisi päälle ja kikkarat hiukset. Jotakuinkin semmoinen. En mä sitä Lostiin kattonutkaan kuin yhden jakson. Sitten mä luovuin telkkarista. Onko niin se niin paska? Telkkari oli paska. No. Siinä oli huono kuva. Harmitti kattoa. Ei tehnyt oikeutta niinku tolle niinku nerokkaalle materiaalille, mitä nykyään se pukkaa. ei todellakaan. Vittu, mä en nähnyt tätä viidakon tähtösiä nyt. Voi, onneksi me ehdin luovuus sitten. Paljon tulee telkkarista oikeastaan mitään muuta ohjelmaa kuin Tosi TV:tä. niin, kuin ja niin sanottuun parhaaseen katseluun. Prime timeen. Niin, ei helvetti. 10 vuotta sitten ei tullut vielä mitään. Mikä oli eka joku, mistä lähti viidakkoon? No tulihan silloin Tosi TV:tä, niin uutiset aina parhaaseen katseluaikaan. No, siinä niin, oli Tosi TV. Kerran Tosi TV. Tosi TV:tä, joo, siihen pitää heittää nyt ne heittomerkit ja lainausmerkit ja kaikki muut Tosi TV-uutiset. Ja sitäkin mä ihmettelen uutiset. Miksi helvetis ne sanoo hyvää iltaa, kun kuitenkin aina tulee niin helveti huonoja uutisia? Mitä hyvää semmoisessa illassa on? Vähän lämmitellään yleisöä. Se on niinku ihan silkkaa. Kaikki on ihan hyvin, kaikki on ihan hyvin. Joo, kettuluu silmille, suoraan niinku kustaa silmää, että hyvää iltaa, haistakaa paska saatana. Kaikki menee ihan päin honkiin, mutta hyvää iltaa. Juu, hienoa. Mitäs? Mutta kyllähän se tuossa niinku noin vuosi sitten Big Brotherissa oli Timote ja Mikkonen legendaarinen äijä, kun pari vuotta sitten. Aivan. Kerto mielipiteitä Big Brother-ohjelmasta. Jos minulla olisi paljon rahaa, niin minä kyllä maksasin kaikki täältä ulos. Nyt on kyllä Big Brother-talosta. Big Brother-talosta on kyllä tullut pillu- ja pyllytalo. No mutta sehän on hyvä pointti. No, se kritisoi just sitä, että se on tyhjäpäitä pelkästään. Että mikähän sen agenda on? Sen on pitää ihmiset tyhjäpäinä. Niin, että tavallaan tuommoinen globaali tyhmentämisen kulttuuri tavallaan niin, luodaan just tuolla Tosi TV-meiningillä tuollaisella täysin niin kuin aivottomalla. Ei sinne mitään intellektuaalia ihmisiä valita sinne Big Brotherin. No ei, tyhjäpäitä kyllä, tämmöisiä viinaa kuluttavia. Toi taas kertoo myös tästä Timote ja Mikkosesta, ei se että se on kattonut sitä. Ei se tehkään. Se on vanha antidepressantti. Apteekissa myytiin vielä 100 vuotta sitten niin lääkekäyttöön. Just. Niin. Ja Timote ja Mikko, no, kyllä se vähän tekee. Oli perheensä kanssa se joku helvetin telkkariohjelma, missä kanssa sai äänestää, että pyöriikö tämä vielä enemmän. Ja sitten on se hieno musiikkivideo netissä, se perheloma. Onneksi en ole nähnyt tai törmännyt, mutta tosiaan, kyllä toi kertoo Mikkosesta aika paljon, että jos se jotain Big Brotheria jaksaa katsella. No joo, kyllä se omakin ohjelma oli kai joku Big Brother-tasoinen. No, mutta eikö, paitsi ilman niitä tissejä perseitä. Tämä on Mikko, on niinku tätä JFK-tapausta esimerkiksi tutkinut hyvin paljon. Joo, pitää vaikkaisi. Että en mä niinku lähde dissaa. Okei. No, mutta se TV-sarja oli vähän liikaa. No joo. Niin. En ole itse nähnyt onneksi. Ehkä sitä jokainen sortuu. Mä näen puolet yhdestä jaksosta. Kyllä. Täytyy purra kaukaisesti. Kaukosäädikäsi irti iteltään. Hui. Joo, hei, 8 min satoi yhden kellon mukaan. Ton mukaan myös 8, toi sanoo 9. Joo. Meillä on vähän erilaisia kelloja. Kyllä, näköjään. Tämä on niin kansainvälinen radioasema, että täällä on kaikkien maiden kelloa. On sama aikaa. Jopa ne. Joo, täällä on vaan minuutin ero. Yleensä on tunnin ero aina, kun meet aikavyöhykkeeltä. No, mutta meillä on kato minuutin aikavyöhykkeet. Mutta seuraavaksi tulee Afrikan radio, kato, niin täytyy olla. Minuuttivyöhykkeet. Kyllä. Selkeästi. Joo, mutta se alkaa olla hiljalleen semmoiset hellät jäähyväiset ja hei hei ja pusi. Pitäisikö joku jonttebiisi soittaa vielä? Soittakaa, jos siltä tuntuu. Kyllähän sieltä täytyy joku jonttu. Olisiko jäbällä jotain ideoita? Ideoita. Onko siis jotain hyvää biisiä? Täystuho. No siis siellä on tietysti tuo yhden miehen kultti, missä Teemukin mainitaan lyrikoissa. No niin, no mutta sitten sillä pikaisesti, mutta kuitenkin. Niin. Yhden miehen kultti koko, niin siinähän se onkin. Se on tota, joo, onko se nelonen vai vitonen vai mikä se on? Oh, venaa hetki. No se on mulla tässä jo valmiina, ei tarvitsisi plärää sieltä. Aivan. No niin, sieltä tulee yhden miehen kultti ja sitten tulee joku muu biisi. Kiitos ja me sanotaan teille. Suuret paljon. Kiitos paljon. Haastattelusta, mikä tuli aika extemporeen. No, mutta tämä oli parasta. Arvostan suuresti. Mä oon sitä mieltä, että näin se homma pitää niinku hoitaa. We the people. Kyllä. Kannattaa mennä röökille pihalle. Kyllä. Sitä. Ei sitä muuten haastatteluissa hoidettu. Ei mä ois muuten jonttiin törmätty ja saatu tätä hienoa ohjelmaa näin hienoksi. Siis oikeasti nyt tämä nosti tämä ohjelma uudelle tasolle. Joo, aivan. Kyllä Teemulle yhtä paljon. Ja ilman muuta. Kiitoksia. Joo, paljon. Kiitos. Sitten mä pistän Facebookiin kanssa tämän sun blogislinkin. Joo, ja mä voin laittaa oman blogin kanssa kyseisen ohjelman kanssa. No niin. Hieno homma, verkostoidutaan. Vastakkais promoon niin sanotusti. Kyllä, verkostoidutaan. Joo. Ja näin se menee. Joo, hyvä homma. Kiitoksia ja tällä mennään. Kokolan paradoksi tää yhden miehen kultti. Kultista ja kaikki niinku slurkki kahvi päissää. Vaikka oiskin nyrjähtäny, oravan pyörä skipannu. Äpäröinnis digannu retku, veri velvottanu. Samaa kaavaa niinku lahkolainen konsanaa. Pitu meisteist, vapaus, totuus, mantraa, mesotaa. Soram on tullu segiksis, julistamas julmii. Viistöist aina öis, tähän anatomisi osi. Kultti gammista, mitä sitä kieltämää. Lokero ja lahko hallus, ei tarvii etti enää. Lävistyksii Chuck Taylor, ei dreadlocksei, Xboxei, kurukuvas lohtuu. Ja rohto on lattu maakaril, maailma on paska lopulla tai sit pelastuu. Uuden ajan avaruususkonto keskuuteemme laskeutuu. Ja vastarannan kiiski tarvii polariteetin. Systeemi psykosis sätkivä laatikopää karin. On sitä mieltä, et nolle geoitis luki kontti. Päästi irto pommi, yhden miehen kultti. Käy toki peremmälle herätyskokoukseen. Niin sihuolit on ihuloitu, niin se menee. Raffitransmissio suoraan vanalta. Kultisten joka lähtöön tääl planeetalla. Massikultis maailmanloppu kaivottaji. Kouluhan plissio nisteihin ja seministeihin. Houreissa ostoskeskus siis niinku zombit. Nokki kateuksissa silmiin pääs ku korpit. Paskan puhujien kultti sitä samaa peruskauraa. Persläivet ikenissä hutki erottuvaa naulaa. Jäsi psykofyysit kokonaisuut niinku tetramasto. Jos väität et vain olis topa momentiks, katso. Mitä ne trokkaa meille, pokkana valko kankaat. Iltauutisista keskusteluohjelmii akademias. Puhu makkakaa, skandaali omaste kehtaa. Väittää et muutamat ei manipuloi miljoonia. Ollaan massiivisen satanistisen kultti ikees. Se ei oo hassu hauska läppä, se on mitä se on. Ollaan olevina bossei, underground päissää. Skenes pedet spedelee, toisille levelee. Kaikki liittyy kaikkeen, kaikki maksaa hinna. Kun talouden ja kieteen yli popit olikin kujaa. On sitä mieltä, et nollegee puki konttiin. Päätti info pommi, yhden miehen kultti. Käy toki pedemmälle herätyskokoukseen. Niin siihuloinnit on ihuloitu, niin se menee. Transmissio suoraan vanalta. Kultisten joka lähtöö tääl planeetalla. Plagiointikulttei, ala kulttuuri snobei. Ahdistuneet räppäreet, jotka hutkuttaa skobei. Riippumatot muka, riippumatot mielipiteist. Joka apinalla kanaltupaa ammottaa ikenis. Mukaan lukien mä oon se kosmista. Kun reptonika jo kalleimpaa lammas sanoo. Sokkioita puree toistuvasti valtavirtaa. Programmointi fudaa, virittää mielen tilaa. Ottaa dataa vastaan avo syli kun syli vauva. Niin kuin säyseksi alostettu sekä rotunen hauva. Salasten palvelujen sponssami murhan himosi. Sosiopaatti kulttei, iso kenkäsi psykopaattei. Seksuaalisten sairastajien kulttei niinku namla. Antidefamation league ja sit on toi mossan. Vasuri fasistit, suvaitsevaiset tyrannit. Groteski laiton invasio ja marttyyrikortti. Täällä on paljon positiivista, mut viattomus soitto rasia. Paljon hitteihin, Teemu Vehkalal, mut vähän asiaa. Raffi transmissio suoraan vaan alta. Kultisten joka lähtöö tääl planeetalla. Eikä tänny mitään herätyskokousta oo. Sinä, just sinä riitä semmosena kuin oot.